program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Wełku zamieszki, zatrzymania po śmierci młodego mężczyzny. Sytuacja uspokoiła się późnym wieczorem. Turecka policja szuka sprawcy zamachu na klub w Stambule. Zginęło w nim 39 osób. Kamil Stoch na czele klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. To po tym, jak w drugim konkursie wywalczył drugie miejsce. Było bardzo przyjemnie lecieć, aż po prostu chciałem, żeby ten moment trwał jak najdłużej i żeby ten lot się nie kończył. 28 osób zatrzymanych podczas zamieszek Wełku po śmierci 21-letniego Daniela. Tłum ludzi gromadził się przez cały dzień przed lokalem z kebabem, gdzie zginął młody mężczyzna. W stronę baru poleciały kamienie, petardy, płyty chodnikowe. Później obrzucani zostali policjanci i radiowóz. Doszło do starć z policją. Zejdźmy z ulicy! Zejdźmy, bo dojdzie do tragedii! Zejdźmy, ludzie! Stało się! Idziemy! Do domu! Policjantów z Ełku przy zaprowadzaniu porządku wspierali funkcjonariusze z Olsztyna. Przyjechała także żandarmeria wojskowa. Agata Kulikowska, Dena Łęcz, z ełckiej policji mówi, że funkcjonariusze zatrzymali najbardziej agresywne osoby. Te osoby rzucały butelkami, były też odpalane petardy, także te wszystkie zachowania, które zagrażają i samym osobom, i innym osobom, które się tutaj znajdują. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną bójki, w której od dwóch ciosów nożem zginął 21-latek. Policja zatrzymała w związku z tym czterech mężczyzn, wśród nich obywateli Tunezji, Algierii i Maroka, którzy prowadzili lokal. W Stambule trwa obława na sprawcę zamachu, w którym w sylwestrową noc zginęło 39 osób. Napastnik otworzył ogień do ludzi witających nowy rok w klubie Reina. Do tej pory nie udało się go odnaleźć. Według relacji władz Stambułu napastnik z karabinem najpierw zastrzelił policjanta pilnującego wejścia do klubu, a następnie wszedł do środka i otworzył ogień do około 700 uczestników zabawy sylwestrowej. Chwilę później zdołał uciec. Na miejscu zostawił jednak karabin. Wśród ofiar jest co najmniej 15 obcokrajowców. Według tureckich i izraelskich mediów w zamachu zginęli obywatele Arabii Saudyjskiej, Maroka, Libanu i Izraela. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Klub Reina, w którym doszło do zamachu, to jedna z najbardziej popularnych miejsc tego typu w Stambule, leżące nad Bosforem. Wiadomo, że część osób w chwili, gdy doszło do strzelaniny, ratowała się skokiem do wody i została później wyciągnięta przez policję wodną. Nie wiadomo na razie, kim jest napastnik. Żadna z organizacji nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W intencji ofiar zamachu modlił się w Watykanie papież Franciszek. Adolorato, esprimo la mia vicinanza. Pełen boleści zapewniam o mej bliskości z narodem tureckim. Modlę się za liczne ofiary i za rannych oraz za cały naród okryty żałobą. Proszę też Pana, by wspierał wszystkich ludzi dobrej woli, którzy śmiało podejmują plagę terroryzmu, tej krwawej plamy, która rzuca na świat cień strachu i zagubienia. Było to pierwsze w tym roku spotkanie papieża z wiernymi. Franciszek apelował, aby czynić dobro i mówić nienawiść. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Teraz o sukcesie Kamila Stocha, który jest numerem 1 w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Prowadzenie objął po tym, jak był drugi w drugim konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Uważam, że wykonałem dobrą pracę, oddałem 3 dobre skoki, a zwłaszcza ten ostatni. I w ogóle było bardzo przyjemnie lecieć, aż po prostu chciałem, żeby ten moment trwał jak najdłużej i żeby ten lot się nie kończył. Kamil Stoch już szykuje się do trzeciego konkursu turnieju, a ten już w środę w austriackim Innsbrucku. Dla mnie osobiście najważniejsze to jest w dalszym ciągu skupiać się na sobie, na swojej pracy, na tym, co mam do zrobienia. Przed nami są kolejne konkursy i tutaj też warto po prostu pozostać na ziemi, nie odfrunąć za daleko. W drugim konkursie turnieju czterech skoczni wygrał Norweg Tande, trzeci był Austriak Kraft, Żyła był 6, a Kot 7. Dolnośląska Leśnica wprowadza bezpłatną komunikację miejską. Za kilka dni miasto rozstrzygnie przetarg, a pasażerowie zaoszczędzą. Do tej pory bilet kosztował złotówkę. Burmistrz Michał Kołaciński przekonuje, pomysł ma same zalety. Zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, uzyskanie efektu proekologicznego, a przede wszystkim ukłon w stronę tych grup, które najczęściej korzystają, a więc seniorzy. A co na to mieszkańcy? To chyba będziemy jeździć, jak za darmo to będziemy. No to dla starszych osób, które jadą na przykład na cmentarz, to jest, no jest wyjście, no bo to jednak te parę złotych zaoszczędzą. A my tak dla zdrowotności wolimy na nogach. Oleśnica nie jest duża. W Oleśnicy są 4 linie autobusowe, korzysta z nich rocznie 100 tysięcy osób. A to był serwis Trójki.

Chyba tylko taki jedyny dzień w roku, w którym mogę Państwa spokojnie zapytać, na którym miejscu się Państwo wczoraj obudzili. Być może ktoś da znak, sygnał, to bardzo prosimy. 11,5 minuty po 6 zaczynamy. Nerwy są, ale zaczynamy. Spokojnie, jakoś się poukłada. Nowy rok, kolejny rok porannych spotkań. Witamy Państwa bardzo serdecznie, poranna zmiana. No i zapraszamy do porannego wydania, zapraszamy do Trójki. Tak prywatnie bardzo Państwu podziękuję za wszystkie słowa, które płynęły w ostatnim czasie. Bardzo, bardzo głęboko się Państwu kłaniam i dziękuję jeszcze raz. W którym miejscu się Państwo wczoraj obudzili. Pani Grażyna informuje, że obudziła się na swoim miejscu. I to jest bardzo dobra wiadomość. Bardziej chodziło mi o top wszechczasów, ale to też przyjmiemy taką odpowiedź. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335, a także 22 i 7 trójek. Piotr Łodej przy telefonie już na Państwa czeka teraz. Zapraszamy do Trójki. Teraz kilka informacji, bo trochę zmian od dziś w porannej audycji i dwa słowa wyjaśnienia. Po pierwsze, piosenka dnia. Piosenkę dnia sobie troszkę przesuniemy i będziemy jej słuchać po 8.30. Zapraszamy Państwa już teraz. Po drugie, rozrywka trochę inna. O 8.50 najlepsze z 55 lat rozrywki w Trójce. Zapraszamy serdecznie. To tuż przed 9, a od dziś A właśnie dziś Bogdan Łazuka, Jerzy Dobrowolski. Proszę się przygotować, bo będą ciekawe skecze. 55 lat rozrywki w Trójce to przed 9. Po 8.50 urywki z kalendarza. Taka delikatna nowość. Dziś Artur Andrus opowie Państwu o lekcjach WF-u. Proszę się przygotować, będą prywatne wyznania. To przed 7:00, po przeglądzie prasy. Od dziś także będziemy zaglądali do dyplomacji, trzecie oblicze dyplomacji po 7.35. Będziemy mówić o telefonach komórkowych i dzieciach. A ogólna refleksja jest taka. Telefon komórkowy z dostępem do sieci to niewiarygodny złodziej czasu. Telewizja przy tym to mały pikuś. Telewizora nie mogliśmy ze sobą zabierać. Telefon mamy przy sobie zawsze. I sprawdzanie po kilkadziesiąt razy dziennie, co tam na Facebooku, czy nie dostaliśmy nowej wiadomości, jest regułą i normą postępowania u rosnącej liczby młodych ludzi. Albo na przykład ze statystyk wynika, że mniej więcej co czwarty młody człowiek zamieszcza dziennie kilkadziesiąt swoich selfie, uznając, że ludzkość najwyraźniej na to czeka. Może mieć przez to poczucie, że cały czas jest w kontakcie z innymi ludźmi. Czy rzeczywiście ludzkość czeka na nasze selfie? Sprawdźmy. To już niedługo, po 6.35. Jeszcze jedna nowość dziś po 7.35. Nowy bohater porannych spotkań z Piotrem Mecem. Kto to będzie? No będzie to ktoś. Na pewno ktoś wyjątkowy. Przyznają Państwo. Proszę się przekonać osobiście. Piotr Mec pojawi się w studiu. Za chwilę sobie zajrzymy do prasy. Jeszcze jedna zmiana, o której warto wspomnieć. Nie będziemy się od dziś spotykali z komentatorami. Tak to będzie wyglądało, ale o wszystkim będziemy Państwa informowali oczywiście na bieżąco. W tej chwili 18 minut po 6:00. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Pierwsze strony, to za chwilę. Side like I always do. In the dead of night, it'll be alright. 227 trójek. Dzień dobry, międzynarodowa będzie, z panem Etrangerem łączę. A bardzo dziękujemy. Gdyby państwo w jakiejkolwiek sprawie, to proszę się nie krępować. Oczywiście czekamy na listy telefony i informacje, na którym miejscu się państwo wczoraj obudzili, jeśli chodzi o top wszechczasów. Proszę, pani Magdalena pięknie się obudziła na 77. I to była Leila Claptona. Bardzo ładnie. Marcin Pośpiech w studiu i zaglądamy na pierwsze strony gazety. Dzień dobry, kłaniam się. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o Stambule. Stambule pogrążonym w rozpaczy i Turcji szukającej sprawców ataku z tego weekendu. Zamach w Stambule otwiera rok pełen zagrożeń. Terrorysta prawdopodobnie działający w pojedynkę wdarł się do luksusowego klubu Reina kilkanaście minut po pierwszej nad ranem. W środku bawiło się 700 osób, właściwie bez ochrony. Dlatego terrorysta mógł aż przez 10 minut strzelać do ludzi, zabijając przynajmniej 39 osób i raniąc niemal 70, a potem umknąć bez śladu. W niedzielę wieczorem wciąż nie było wiadomo, kim jest to Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Także w Rzeczpospolitej sukces akcji Caritas. Ponad 1100 rodzin z Syrii i Libanu poszkodowanych w wyniku trwającej tam wojny objęli opieką Polacy w ramach programu Caritas Rodzina Rodzinie. Tylko w grudniu zadeklarowali pomoc w wysokości ponad 580 tysięcy złotych. I jeszcze jeden tekst z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Ku przestrodze kierowców. Kierowcy pod lupą, sypią się mandaty za rozmowę przez komórkę, a wkrótce będzie ich jeszcze więcej, ocenia Rzeczpospolita. Policyjna drogówka wystawia coraz więcej mandatów za rozmowę przez komórkę w czasie jazdy. W 2012 roku ukarano za to wykroczenie tylko 42 tysiące kierowców, podczas gdy w 2015 roku było ich już prawie 120 tysięcy, a w połowie 2016 51 tysięcy. Wygląda na to, że na kierowców nie działają obecne kary, 200 zł mandatu i 5 punktów karnych, a jak ostrzegają eksperci i Instytut Transportu Samochodowego, to wykroczenie należy do bardzo niebezpiecznych. 20-30% wypadków jest spowodowanych rozproszeniem kierowcy, a jednym z czynników najbardziej rozpraszających właśnie prowadzącego jest rozmowa przez telefon, pisze Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie. W Dzienniku Gazecie Prawnej o rewolucji w podatkach planowanej przez Komisję Europejską. Koniec VAT, jaki znamy. Komisja Europejska przedstawiła projekt, który może być początkiem końca dzisiejszego podatku od wartości dodanej. Chodzi o wprowadzenie powszechnego odwrotnego obciążenia, w którym podatek płaci nabywca, a nie sprzedawca. Nowy pomysł dotyczyłby tylko obrotu między firmami. Eksperci są jednak sceptyczni. Sceptycznie ich zdaniem dokument w tej wersji nie ma szans na akceptację przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Także na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej o dyplomatycznych napięciach między Waszyngtonem a Rosją. Gorzki finał rosyjskich snów Obamy. Donald Trump podważył decyzję ustępującego prezydenta Baracka Obamy, który wydalił z USA 35 rosyjskich dyplomatów. To nie w porządku, jeśli nie mamy pewności, czy to Rosja ingerowała w wybory w USA, mówił Trump podczas spotkania noworocznego w swojej posiadłości na Florydzie. Komplementował też Władimira Putina, który nie wyrzucił z Rosji amerykańskich dyplomatów. Zawsze wiedziałem, że on jest bardzo inteligentny, napisał gdzieżby indziej na Twitterze Donald Trump. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w Gazecie Wyborczej lekarz gratis, jeśli oszukasz. Od 1 stycznia wszyscy Polacy mieli uzyskać darmowy dostęp do lekarza rodzinnego. Jednak nieubezpieczonych przyjmuje on za darmo, tylko jeśli skłamią, że ubezpieczenie mają. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiadał, że od 1 stycznia darmowy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli także nieubezpieczeni. W listopadzie w rocznicę pracy rządu chwalił powszechny dostęp jako swoje największe osiągnięcie. Zapewniamy dostęp do opieki medycznej także nieubezpieczonym od 2017 roku, mówił 21 listopada w Polskim Radiu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Lekarz gratis, jeśli oszukasz. To pierwszy tekst z Gazety Wyborczej, a w Gazecie Codziennej krwawy Sylwester w Stambule, czyli relacja z Turcji, a także w dziale Polska, chociaż zapowiedź na pierwszej stronie, polityczny bój o żubry. Politycy opozycji i największe media w Polsce od kilku dni próbują wywołać awanturę o odstrzał żubrów w Puszczy Boreckiej. Mimo że żubry w Polsce dzięki pracy naukowców mają się coraz lepiej, opozycyjni politycy przy wsparciu ekologów atakują rząd PiSu. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informował Marcin Pośpiech. Spotkamy się także za mniej niż pół godziny, 10 minut przed siódmą. Zapraszamy serdecznie. My, proszę panie, Ania obudziła się na 90. wczoraj miejscu, jeśli chodzi o to wszechczasów. Pytać się o to, czy... Możesz pytać. Ważne, że skończyłem na pierwszym, z czego się bardzo cieszę. Ja też się bardzo cieszę i wiem, co było na pierwszym. Gdyby ktoś z państwa nie wiedział, co było wczoraj na pierwszym w topie wszechczasów, 23. Była radość w domu. To jeszcze przed dziewiątą to zagramy w całości. Taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona, mały. małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leży tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. To był organek. 6:30 już jest. Skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zamachowiec ze Stambułu wciąż na wolności, mimo trwającej od kilku dni zakrojonej na szeroką skalę obławy. Do tej pory nie udało się zatrzymać nieznanego sprawcy, który w sylwestrową noc otworzył ogień w jednym z klubów. Z jego rąk zginęło co najmniej 39 osób, w tym według najnowszych danych 25 cudzoziemców, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Izraela, Libanu, Libii i Maroka. Prawie 70 osób zostało rannych, stan kilku z nich jest krytyczny. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan potępił atak i zapowiedział walkę z terrorystami aż do końca. Za ofiary zamachu w Stambule modlił się wczoraj papież Franciszek. Prawie 30 osób trafiło do policyjnej izby zatrzymań po zamieszkach, do jakich doszło w Ełku po śmierci 21-letniego Daniela. Mężczyzna zginął w noc sylwestrową od ciosów nożem zadanych mu w awanturze przed barem Prince Kebab. Policja zatrzymała po tragedii czterech mężczyzn, m.in. obywateli Tunezji, Algierii i Maroka. Wiadomo, że byli trzeźwi. Wczoraj w miejscu, gdzie zginął 21-letni Daniel, zbierali się mieszkańcy Ełku. Według policji w tłumie były też osoby agresywne, które rzucały kamieniami, petardami, butelkami w stronę radiowozów, wybijały także witryny w lokalu i niszczyły w nim mienie, bo prezydent Ełku poprosił władze policji o dodatkowe wsparcie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi, że opozycja żyje w błędzie, jeśli sądzi, że zdoła sparaliżować działania w Sejmie swoim protestem w sali plenarnej. Według niego powtórka głosowania nad budżetem nie jest możliwa, bo jak mówił w wywiadzie dla PR24, nie ma zgody na to, by rządziła mniejszość. Podkreślał, że PiS ma kworum. Właśnie powtórki głosowań, między innymi nad budżetem, domaga się opozycja. Według niej przy głosowaniach doszło do nieprawidłowości i były nielegalne. Protest grupy posłów Platformy Nowoczesnej trwa od 16 grudnia i potrwa według zapowiedzi opozycji co najmniej do 11 stycznia, czyli do kolejnego posiedzenia Sejmu. Więcej o wywiadzie prezesa PiSu w serwisie za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg też sobie popada. Opady śniegu przemieszczają się z centrum kraju na południe. Po południu na północy opady będą powoli zanikać, możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne, wieczorem także zawieje. Zadymki nie będzie, czy nie będzie kompletu. Temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu, plus 1 w Warszawie, Olsztynie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, do plus 3 w Szczecinie i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Rozlicz PIT z Rzeczpospolitą. W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe. Już dziś płyta Rozliczenie PIT przygotowana przez ekspertów. Sprawdzony program tylko z Rzeczpospolitą. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 7. Są tacy, jak widzę z listów, że którzy obudzili się i to przed setnym miejscem, czyli jeszcze przed rozpoczęciem topu wszechczasów. Gratulujemy. Wczoraj. Chodzi o wczorajsze pobudki. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pani Justyna informuje, że ma dziś pierwszy dzień w pierwszej pracy i myśli, że wiele osób może to dotyczyć. Bardzo się denerwuje i będzie miło, gdyby przeczytał redaktor ten list na antenie. Tak się właśnie stało. Wszystkiego dobrego. Cały nowy rok. No i tego pierwszego dnia w nowej, pierwszej pracy. Ruszam nogą, ruszam ręką. To jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu. Idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. skąd dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Ferie świąteczne się skończyły i pora wrócić do codziennych obowiązków. Niejeden uczeń przekroczy próg szkoły z nowym telefonem komórkowym, no bo to jeden z najczęstszych prezentów pod choinkę. Nauczyciele nie będą szczęśliwi, bo już teraz mają problemy z nadmiernym używaniem przez uczniów telefonów na lekcjach, dlatego coraz więcej placówek zakazuje korzystania z nich podczas zajęć. A to wcale nie jest łatwe, bo telefon mają wszyscy. Wszyscy. A w której ty klasie jesteś? Czwartej. Wszyscy mają telefony? Nie ma osoby, która nie ma. Dużo osób przegląda Facebooka na lekcjach, głównie na lekcjach. Do czego używasz? No gier nie mam, bo mam tego, nie Androida. Próbuję namówić na Androida. Chcę nowy gadżet, tak to nazwę. Dzisiaj w zasadzie telefon ma chyba każdy uczeń. Bywa to utrapieniem dla nauczycieli. Faktycznie dotychczas było tak, że uczniowie mogli korzystać z telefonów, ale jest to utrapieniem dla nauczycieli. Pani Marta, nauczycielka w jednej z warszawskich podstawówek. Bo uczeń traktuje telefon jak zabawkę, jako taką odskocznię. Wręcz notorycznie zdarza się tak, że na przerwie bawią się, ze sobą rozmawiają, a jak przychodzi lekcja, to z chęcią wyciągają telefon i zaczynają grać, oglądać, pokazywać sobie zdjęcia, próbować się nagrywać. I dlatego od niedawna weszła taka nowa propozycja w szkole, która zakazała używania na lekcji telefonów komórkowych przez uczniów. W tym roku prowadziliśmy taki program Odklejamy się od telefonów. Jolanta Wiśniewska, dyrektor gimnazjum nr 2 w Słupsku. Oczywiście wtedy, kiedy potrzebne są na lekcje, no to wtedy nauczyciele pozwalają wyjąć i młodzież korzysta. No generalnie nie rozmawiają przez telefon i u nas na przerwie się po prostu gada. Rzeczywiście jest bardzo głośno jak w podstawówce, ale oni między sobą rozmawiają. Zdecydowanie problem z roku na rok narasta. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Niedawno takie badania w Gdyni przez taką czujną fundację Dbam o mój zasięg były robione. Jeśli zatem sprawdza się, w jakim wieku ludzie zaczynają korzystać na co dzień, regularnie z telefonów komórkowych, to okazuje się, że dzisiejsi gimnazjaliści zaczynali mieć regularnie do czynienia z telefonami średnio w wieku 10 lat. Dzisiejsi uczniowie szkoły podstawowej debiutowali już o 2 lata wcześniej. Zauważyliśmy, że tak zwany fonoholizm to nie jest już tylko określenie, które gdzieś tam funkcjonuje, nie wiem, w mediach, ale jest to uzależnienie, które rzeczywiście widzimy wśród naszej młodzieży niestety też. I rozmawialiśmy z rodzicami, pokazywaliśmy rodzicom wyniki ankiet, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym, z których to wynikało, że ogromny odsetek młodzieży korzysta z telefonów zawsze i wszędzie, łącznie z toaletą, nocą. No na prośbę rodziców dostaliśmy taką zgodę, taką prośbę, aby rzeczywiście wprowadzić program o nieużywaniu przez młodzież tych telefonów. W odniesieniu do co najmniej 10% populacji mamy prawo mówić dzisiaj o zagrożeniu uzależnieniem, albo albo o występującym uzależnieniu, które nawet powoli zaczyna zyskiwać swoją nazwę, mianowicie fonoholizm. Jest taka umowa, tak, że przekraczasz próg szkoły, wyciszasz, czy w ogóle wyłączasz telefon. Zostaje włączony oczywiście telefon w momencie, kiedy kończą się lekcje. Kiedy wychodzą ze szkoły, oczywiście nie ma tutaj żadnego problemu. Zdarzają się wpadki, zdarzają się takie sytuacje, że no gdzieś tam zaglądają. Ale czy kary są za to, czy nie ma? Znaczy, kary jako takiej nie ma. Telefon jest odebrany przez rodzica i może to jest taka największa kara. Dzieci nie bardzo mają się od kogo uczyć dobrych wzorów postępowania z telefonem, ponieważ dorośli rzucili się na ten gadżet, tak jakby im otwierał zupełnie nowe jakości ich życia i naprawdę bardzo wielu z nich radzi sobie z telefonami równie nieumiejętnie jak młodzi ludzie. To znaczy 24 godziny na dobę, nawet pod prysznic idzie się kładąc obok gdzieś tam telefon, żeby był dostępny. A czasem zasada nieużywania telefonu w szkole powinna działać w dwie strony, bo bywa i tak, że nauczyciele sięgają po telefony komórkowe, na przykład wtedy, gdy uczniowie piszą klasówkę. Zdarza się, czy się nie zdarza, drodzy nauczyciele? 227 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 71335 o telefony komórkowe pytała Izabela Woźniak. Za 18:07. It's not in the way you've been treating my friend. kto mówi niedźwiedź, nie opuszczaj przewodu. Poranna audycja za 13 będzie siódma. To jak to jest z tymi nauczycielami? Czy zdarza im się w trakcie lekcji zaglądać do telefonu komórkowego? Zdarza się, czy się nie zdarza, drodzy nauczyciele? Pani Magdalena się przyznała, że się zdarza. Ale w telefonie ma po prostu zegarek i to ją tłumaczy oczywiście. Tak, tak, nie, nie, to na pewno oczywiście. Tak, gdyby ktoś potrzebował zegarka, to przypomnę życzliwie za 13 siódma, co oznacza, że za chwilę prasa, a potem urywki z kalendarza. Jeszcze list od pana Piotra z Gdańska. Moim zdaniem mówienie o uzależnieniu od telefonów komórkowych brzmi trochę tak jak mówienie o uzależnieniu od prądu. Ludzie korzystają z prądu 24 godziny na dobę i nie wyobrażają sobie bez niego życia, jednak nikt nie mówi o tym, że to wina prądu, bo wszyscy wiedzą, że to tylko środek napędzający urządzenie. Tak samo jest z telefonem. To nie małe pudełeczko uzależnia, tylko dostęp do informacji, rozrywki i znajomych. Jestem nauczycielką i chciałam powiedzieć, że w trakcie lekcji normalnie nie korzystam, ale na klasówce, no cóż. Zdarza się. No cóż, czasem się zdarza. Tak się zamyśliłem, bo telewizja pokazuje najpiękniejsze bramki naszej reprezentacji z 2016 roku. A sporo ich było. Także wybacz, nie słuchałem do końca ciebie. Nie wiem, czy wczoraj widziałeś chyba pierwszy gol strzelany na angielskich boiskach i to moim zdaniem od razu będzie bramka roku, 1 tak? stycznia. Obejrzę w telefonie komórkowym. No dobrze. A zaraz znajdziesz. Super. Dobrze, to zacznijmy od stron gospodarczych Gazety Wyborczej. Bardzo ciekawe tematy dziś właśnie w tym dziale. Coraz więcej aut bez kierowców. Już niedługo nikogo nie będzie dziwił widok auta, za którego kierownicą nie ma człowieka. Na świecie zaraiło się od samochodów autonomicznych, w których kierowca zastępuje czujniki komputer. Na początku grudnia gubernator stanu Michigan, Rick Snyder, zatwierdził przepisy, które zezwalają na testowanie na drogach publicznych samochodów autonomicznych poruszających się bez kierowcy. Już tydzień po wprowadzeniu nowych przepisów na drogach w pobliżu ośrodka badawczego General Motors w mieście Warren na przedmieściach Detroit pojawił się autonomiczny samochód Chevrolet Bolt. Na razie w tych autach wciąż siedzi człowiek, aby w razie potrzeby chwycić za kierownicę i przejąć kontrolę nad samochodem, a wkrótce autonomiczne auta Bolt opuszczą drogi w pobliżu ośrodka General Motors i ruszą na szerokie wody ulic Detroit, pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze jeden tekst z Gazety Wyborczej. Proszę nie przeliczać, bo można się zdenerwować. 1 stycznia w Finlandii rozpoczął się eksperyment społeczny, który ma wykazać, jaki wpływ na ludzi ma uzyskiwanie bezwarunkowego dochodu. 2000 fińskich bezrobotnych przez 2 lata będzie otrzymywać od rządu 560 euro miesięcznie za nic. Bezrobotnych, którzy wezmą udział w eksperymencie wybrano w losowaniu przeprowadzonym pod koniec grudnia przez najbliższe 2 lata, będzie im rząd przelewał 560 euro miesięcznie. To tak zwany bezwarunkowy dochód gwarantowany. Niezależnie od tego, co robisz, ile zarabiasz, dostaniesz od państwa stałą kwotę pieniędzy, które wydajesz jak chcesz. Beneficjenci nie stracą ich, gdy znajdą pracę. Co więcej, nie będą mogli ich przyjąć, nie będą mogli nie przyjąć pieniędzy. Obdarowani nie będą nawet w żaden sposób kontrolowani. Badacze sprowadzonego eksperymentu przez fiński Instytut Ubezpieczeń Społecznych KELA uznali, że jakikolwiek nadzór nad uczestnikami badania miałby wpływ na ich zachowanie. 560 euro miesięcznie za nic. To i nie można nie przyjąć. Nie można nie przyjąć. Szkoda, że się do tego konkursu nie zapisałem, do tego eksperymentu. Tak trzeba powiedzieć. Jeszcze Polska The Times, bardzo ciekawy reportaż. Muzycy nie uchodźcy. Syryjscy artyści znaleźli u nas przystań. Polska kojarzyła im się tylko z wielkimi kompozytorami. Wojna w ich ojczyźnie sprawiła, że Wasim, Krystyna i Nadim przyjechali tutaj szlifować muzyczne talenty i poznawać język. Uczą się, pracują i tworzą w Krakowie. Nie planują. Zbyt dobrze wiedzą, jak krucha może być przyszłość. Jak mówi Wasim, na początku przez 3 dni powtarzałem: cześć, największy problem mam z wymową szy i czy. Panie Wasimie, proszę się nie przejmować, też mam z tym problem. Jeszcze z gazety Rzeczpospolitej taka krótka wyliczanka, bo będzie wiele gwiazd na scenie w Polsce w przyszłym roku. W tym roku. Co ja mówię w przyszłym roku? W tym roku. Green Day, Apocalyptica, Macy Gray, Sting, Pat Metheny, Deep Purple, Bruno Marsa, Brian Ferry, Aerosmith, Linkin Park, System of Down, Coldplay, Red Hot Chili Peppers. Guns N' Roses. No właśnie. Gdańsk, Stadion Energa. 20 czerwca. Sting zagra jeszcze całkiem niedługo. U nas? U nas tu. Będzie można posłuchać. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Teraz zostanę. Proszę posiedzieć, uwaga, bo nowość. Urywki z kalendarza. Proszę się przyzwyczaić, bo ten dżingiel będzie się pojawiał od dziś, właśnie w tym momencie. Takie małe kalendarium będziemy robili. A proszę sprawdzić, ale 2 stycznia 1776 roku po raz pierwszy wprowadzono lekcje WF-u do szkół w Saksonii. Tak to było. I refleksję na ten temat przedstawi państwu Artur Andrus. Wspomnienia związane z lekcjami wychowania fizycznego różnią się pokoleniowo, a wśród tych pokoleniowych są jeszcze indywidualne. Mnie na przykład lekcje WF-u będą się zawsze kojarzyły z piosenkami. Szczęśliwy los albo polityka oświatowa ówczesnego państwa sprawiły, że przez kilka lat wychowania fizycznego uczył mnie pan od muzyki. A może muzyki uczył mnie WF-ista. Nieważne. Ważne natomiast, że te dwa przedmioty wzajemnie się uzupełniały. I na przykład, kiedy na lekcjach muzyki śpiewaliśmy Bill Bull, sportu król, co się boi rowerowych kół, pobił rekord świata w skoku, ale w dół, na WF-ie nikt już takim Bill Bullem nie chciał być. Znaczenie aktywności fizycznej jeszcze bardziej uświadomiłem sobie kilka lat później, kiedy śpiewaliśmy Jeśliś mazgaj, szczerze wstydź się, albo lepiej od razu weź się w garść. Hej kolego, więcej życia, równaj krok, podnieś wzrok i naprzód marsz, aby ciało twoje i duch były młode wciąż. Nie do końca co prawda rozumiałem, dlaczego w dalszej części sportowego marsza proponowano mi, żebym dzielnie bronił boiska dziś bram, skoro według mnie od bronienia boiska dziś bram był pan woźny. Ale fragment ostatniej zwrotki tej piosenki wielokrotnie wracał do mnie już w dorosłym życiu. Poznałem bowiem wiele osób, które uważają, że każda sprawa będzie prosta, jeśli mięśnie są kłębkiem mocnych lin. Wprowadzenie 2 stycznia 1776 roku do szkół Saksonii lekcji wychowania fizycznego jest więc wydarzeniem wiekopomnym. Dzięki temu jesteśmy zdrowsi, niektórzy nauczyli się śpiewać, a i pewne zdolności taktyczne człowiek zdobył. Ja na przykład, kiedy wiem, że na coś się zanosi, że coś mi grozi, od choćby zatrzymuje mnie drogówka za zbyt szybką jazdę, od razu zgłaszam, że dzisiaj zapomniałem stroju. Taką postawę u siebie z trudem akceptuję, państwa zachęcam do innej, a na zachętę wiersz o matce lekkoatletce. Bije, bije dzwon na wieży w święto świętej Kunegundy, do chałupy matka bierze. 2 minuty 3 sekundy. Artur Andrus, jego refleksje na temat dzisiejszej daty. A przypomnę, w 1776 roku po raz pierwszy wprowadzono lekcje WF-u do szkół i to było w Saksonii. Tak będziemy sobie zaglądali do kalendarium, o tej mniej więcej porze. Zapraszamy państwa serdecznie na jutrzejsze spotkanie. W tej chwili za 3,5 minuty będzie 7. Gdy się kończy świat, żadnych dźwięków, tylko błysk.